วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะมาเติมพลังให้กับจิตใจของพวกเราด้วยการมาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะใจของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะต้องแวะตามสถานีบริการต่างๆเพื่อเติมน้ำมันเติมน้ำเติมลมใจของพวกเราก็ต้องการน้ำมันต้องการน้ำต้องการลมใจของเราถึงจะมีพลังมีกำลังใจที่จะเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนากันก็คือไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายไปสู่ความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดใจต้องมีพลังต้องมีน้ำมันต้องมีกำลังใจถึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสวัสดิภาพถ้าขาดพลังขาดน้ำมันของใจขาดกำลังใจแล้วใจก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้การมาวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับการมาสถานีบริการมาเติมน้ำมันให้กับใจเติมน้ำเติมลมให้กับใจด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมพอเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ใจก็จะมีสติฟังแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดปัญญาเกิดสมาธิขึ้นมาธรรมเหล่านี้แหละที่เรียกว่าเป็นพลังของจิตใจคือ1ศรัทธาความเชื่อ2วิริยะความภาคเพียร3สติ4สมาธิความตั้งมั่นของใจในความสงบและ5ปัญญาความฉลาดรู้ความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายนี่คือธรรมที่จะทำให้เกิดพลังเกิดกำลังให้แก่จิตใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่กีดขวางการเดินทางให้ไปสู่เป้าหมายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจจำเป็นที่จะต้องมีน้ำมันเหล่านี้คือมีศรัทธามีวิริยะความขยันหมั่นเพียรมีสติความระลึกรู้จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวความตั้งมั่นในความสงบคือสมาธิและปัญญาความรู้ตามสภาพความเป็นจริงทั้งหลายนี่คือพลังของใจที่จะเกิดขึ้นจากการมาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เรากำลังเจริญวิริยะความเพียรเราต้องฟังกันการฟังธรรมนี้ก็เป็นการทำความเพียรอย่างหนึ่งเวลาฟังก็ต้องฟังด้วยสติคือใจก็ต้องจดจ่ออยู่กับการฟังไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรื ไปพูดกับคนนั้นคนนี้หรือไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจจะจดจ่ออยู่กับการฟังธรรมอันนี้ก็เรียกว่าการมีสติการมีสติก็คือการจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเวลาที่เราปฏิบัติเราก็จดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือจดจ่ออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติพอเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมอย่าไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าไปจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธเพราะจะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงธรรมที่กำลังฟังอยู่ได้การฟังธรรมเวลาฟังธรรมจึงต้องจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูแล้วก็เข้าไปสู่ใจด้วยกำลังของสติถ้าเข้าไปสู่ใจก็จะสามารถทำใจให้สงบได้เป็นสมาธิไม่ต้องใช้พุทโธไม่ต้องใช้ลมหายใจเข้าออกแต่ใช้เสียงธรรมนี่แหละเป็นเครื่องกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้แล้วถ้าสามารถพิจารณาตามหลักของเหตุผลของธรรมที่กำลังแสดงอยู่ได้ก็จะเกิดปัญญาเกิดความเข้าอกเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่กำลังแสดงอยู่ถ้ามีความเข้าใจก็เรียกว่ามีปัญญาถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบก็เรียกว่ามีสมาธิอันนี้จะเป็นผลที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยสติด้วยวิริยะความภาคเพียรฟังแล้วก็จะทำให้เกิดศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เกิดศรัทธาในผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้ผู้ที่ไม่มีศรัทธาเกิดศรัทธาขึ้นมาได้และจะทำให้ผู้ที่มีศรัทธานั้นมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปได้และจะทำให้ผู้ที่กำลังเสื่อมศรัทธานั้นหยุดความเสื่อมศรัทธาได้การฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นธรรมเป็นการปฏิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆให้มันฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตคือเป็นประโยชน์สุขแก่ผู้ฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอนั่นเองเพราะจะได้เติมคุณธรรมทั้ง5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้แก่ผู้ฟังนั่นเองพอมีศรัทธามีสติมีวิริยะมีสมาธิมีปัญญาก็จะทำให้สามารถปฏิบัติต่อไปได้อย่างเข้มข้นและจะก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางได้เวลาฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แต่ละครั้งนั้นผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาก่อนที่จะมาฟังนั้นบางครั้งบางเวลาก็มีความท้อแท้เบื่อหน่ายมีความอ่อนแรงไม่อยากจะปฏิบัติอยากจะไปทำตามความอยากของกิเลสตัณหาต่างๆแต่พอมาได้ยินได้ฟังธรรมแต่ละครั้งนั้นก็จะทำให้เกิดพลังใจขึ้นมาที่จะบากบั่นปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสตัณหากับความโลภความโกรธความหลงกับความอยากต่างๆ แทนที่จะไหลไปตามความโลภความโกรธความหลงไหลไปตามความอยากพอได้ฟังธรรมแล้วก็จะเห็นโทษของการไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาก็จะฮึดสู้ขึ้นมาก็จะลุกขึ้นมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาพอมีการปฏิบัติมีการเจริญสติมีการเจริญสมาธิมีการเจริญปัญญาก็จะมีกำลังที่จะกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้เบาบางลงไปและให้หมดไปจากจิตจากใจได้การฟังเทศฟังธรรมมีประโยชน์เป็นการเติมพลังให้แก่จิตใจในระดับหนึ่งเพื่อให้มีกำลังใจที่จะไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้เติมพลังอย่างเต็มที่ได้ต่อไปเบื้องต้นต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วจะเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วจะมีความเชื่อมั่นในผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการบรรลุถึงพระนิพพานแดนอันเกษมสันแดนที่มีแต่บรมสุขนิพพานังปรมังสุขังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เดินไปถึงกันผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ดำเนินกันก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจำเป็นจะต้องเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชเป็นชายหรือไม่เป็นชายเป็นผู้ใหญ่หรือไม่เป็นผู้ใหญ่ผู้ปฏิบัตินั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศอยู่กับวัยเป็นนักบวชก็บรรลุได้ไม่ได้เป็นนักบวชก็บรรลุได้เป็นหญิงก็บรรลุได้เป็นชายก็บรรลุได้เป็นเด็กก็บรรลุได้เป็นผู้ใหญ่ก็บรรลุได้การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ที่วัยอยู่ที่เพศอยู่ที่สถานภาพแต่อยู่ที่การมีพลังทั้งห้ามีคุณธรรมทั้งห้าอยู่ในใจหรือไม่คือมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาอยู่หรือไม่ต่างหากถ้าผู้ใดมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธามีวิริยะแล้วรับรองว่าจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนในสมัยพระพุทธการจึงมีคนทุกเพศทุกวัยบรรลุถึงมรรคผลนิพพานกันมีนักบวชที่บรรลุกันมีคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนบรรลุกันมีหญิงมีชายบรรลุกันมีเด็กมีผู้ใหญ่บรรลุกันเพราะสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้คอยเติมกำลังใจให้ถ้าเป็นน้ำมันก็เป็นน้ำมันแท้100%ไม่มีสารอย่างอื่นเจือปนไม่มีน้ำหรือไม่มีสารอย่างอื่นที่จะทำให้ความเข้มข้นของน้ำมันนั้นเจือจางไปการฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอรหันตสาวกก็ดีนี้จะได้น้ำมัน100%จะได้ธรรมะ100%ฟังแล้วก็จะทำให้เกิดมีพลังใจเป็นอย่างมากเหมือนกับการเติมน้ำมันที่เป็นน้ำมัน100% ่างกับเติมน้ำมันที่มีอย่างอื่นผสมเข้ามาอันนี้ก็จึงทำให้ปรากฏมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากและมีทุกเพศทุกวัยมีทุกสถานภาพเพราะว่าการบรรลุนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยกับสถานภาพของบุคคลแต่อยู่การมีคุณธรรมที่เป็นพลังของใจทั้งห้าประการนี้หรือไม่เท่านั้นเองดังนั้นการได้ฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุเพราะว่าความรู้ของผู้ที่บรรลุกับความรู้ของผู้ที่ไม่บรรลุนั้นไม่เหมือนกันเหมือนคนที่ได้ไปต่างประเทศมาแล้วเช่นประเทศสหรัฐแล้วกลับมาเล่าให้เราฟังว่าประเทศสหรัฐมีอะไรบ้างจะต่างกับคนที่ไม่ได้ไปที่ประเทศสหรัฐเพียงแต่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับประเทศสหรัฐเวลาเล่าเรื่องของประเทศสหรัฐให้ฟังนี้จะไม่เหมือนกันจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเหมือนกับผู้ที่ได้ไปที่ประเทศสหรัฐมาแล้วฉันใดการฟังธรรมจากผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนี้จึงต่างจากการฟังธรรมจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานฟังธรรมจากผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนี้จะเกิดศรัทธาจะเกิดความอยากที่จะปฏิบัติเกิดฉันทะเกิดวิริยะขึ้นมาเกิดความเพียรขึ้นมาแต่เวลาฟังจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานฟังแล้วก็ยังอดที่จะสงสัยในประเด็นนั้นหรือประเด็นนี้ไม่ได้ฟังแล้วก็ยังไม่เกิดฉันทะขึ้นมาเกิดความยินดีเกิดวิริยะความอยากที่จะปฏิบัติขึ้นมาอันนี้ต่างกันในสมัยนี้การฟังธรรมจึงต้องรู้จักเลือกฟังว่าควรจะฟังจากใครเพื่อจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ผู้ที่เคยได้ไปฟังธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะเกิดความประทับใจมากกว่าการไปฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่เรียนรู้จากพระคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติจะไม่มีความรู้สึกประทับใจเหมือนกับการได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากพระผู้ที่ได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญศรัทธาการฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้หมายความว่าฟังจากทุกบุคคลแล้วจะเกิดศรัทธาขึ้นมาเหมือนกันฟังจากบุคคลที่ยังไม่บรรลุนี้จะไม่เกิดศรัทธาเหมือนกับฟังจากบุคคลที่ได้บรรลุแล้วแล้วถ้าเสื่อมศรัทธาพอได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ได้บรรลุแล้วก็จะสามารถหยุดความเสื่อมของศรัทธาได้สามารถปลุกศรัทธาให้กลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ทำให้ใจที่อ่อนแอท้อแท้เบื่อหน่ายกับการปฏิบัติเกิดความยินดีเกิดความพอใจที่จะปฏิบัติต่อไปได้อันนี้เรียกว่าฟังแล้วจะทำให้เกิดศรัทธายามใดที่เรามีความเสื่อมศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีในผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติก็ดีขอให้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันจะฟังจากพระพุทธเจ้าก็เปิดหนังสือพระไตรปิฎกฟังพระสูตรต่างๆอ่านพระสูตรต่างๆจ จะฟังจากครูบาอาจารย์ถ้าท่านผ่านไปแล้วก็ต้องอาศัยหนังสือและซีดีที่มีบันทึกเสียงธรรมของท่านไว้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมกับท่านโดยตรงเลยแล้วจะทำให้เรานั้นถ้าไม่มีศรัทธาก็จะมีศรัทธาถ้าเสื่อมศรัทธาก็จะระงับยับยั้งความเสื่อมของศรัทธาและปลูกศรัทธาให้กลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ถ้ามีศรัทธาอยู่แล้วก็จะทำให้มีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปจะทำให้สามารถปฏิบัติให้เข้มข้นมากขึ้นไปได้อันนี้คือประโยชน์จากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วจะทำให้เกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาก็จะทำให้เกิดวิริยะตามมาคือความยินดีฉันทะคือความยินดีที่จะปฏิบัติก็จะเกิดวิริยะความอุตสาหะความพยายามความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะปฏิบัติในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้เจริญสติให้เจริญสติเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมานั่นเองสมาธินี้เป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีสติใจลอยไปลอยมาคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ใจจะไม่มีวันเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้เลยแต่ถ้าใจมีสติควบคุมบังคับให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวหรือให้อยู่กับการดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าสามารถควบคุมบังคับให้ใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่ได้กำหนดไว้ได้ไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลาเข้าสู่ความสงบก็เรียกว่าเข้าสู่สมาธิสมาธินี้ก็คืออัปปนาสมาธิหรือคณิกะสมาธิการรวมของใจรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้การรวมนี้ถ้ารวมเดี๋ยวเดียวก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้ารวมนานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิในเบื้องต้นผู้ปฏิบัติก็มักจะพบกับคณิกะสมาธิก่อนเนื่องจากกำลังของสตินี้ยังมีไม่มากพอที่จะดึงเข้าไปให้สงบได้แป๊บเดียวแล้วกำลังของตัณหาความอยากก็จะดันจิตให้ถอยออกมาให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ถ้ามันเจริญสติอยู่เรื่อยๆโดยไม่เฉพาะแต่เวลาที่นั่งสมาธิเท่านั้นควรจะเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยจนถึงเวลาหลับตานอนเราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาในทุกอิริยาบถในทุกการกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายเราสามารถเจริญสติได้ถ้าเราให้ใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นถ้าบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธไปไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรก็บริกรรมพุทโธไปกำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนกำลังทำอะไรต่างๆก็บริกรรมพุทโธไปดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนอกจากเรื่องที่กำลังทำอยู่ในขณะในขณะนั้นนี่ก็คือการเจริญสติดึงใจให้ตั้งมั่นไม่ให้ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆตามความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ดึงเอาไว้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือจะให้อยู่กับการกระทำของร่างกายก็ได้ถ้า ถ้าอยู่กับพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าอยู่กับร่างกายเรียกว่ากายกตาสติใช้กายเป็นที่ตั้งของสติถ้าพุทโธก็ใช้ถ้าพุทธานุสติก็ใช้พุทโธเป็นที่ตั้งของใจถ้าระลึกถึงความตายก็เรียกว่าการใช้การระลึกถึงความตายเป็นที่ตั้งของสติให้ระลึกอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเราก็ต้องตายกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและการตายนี้ก็ตายได้ทุกเวลานาทีไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะให้ตายเวลาไหนไม่ให้ตายเวลาไหนถ้าคิดอย่างนี้ใจก็จะได้รีบขวนขวายปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าการปฏิบัติทำนี้จะได้ผลที่จะเป็นประโยชน์หลังจากที่ตายไปแล้วแต่การกระทำอย่างอื่นเช่นการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเป็นประโยชน์เฉพาะเวลาที่มีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่ตายไปแล้วจะไม่สามารถเอาลาภยศสรรเสริญเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายติดไปกับใจได้เลยแต่ทำที่ได้ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นมรรคผลขั้นไหนก็ตามจะสามารถเอาติดไปกับใจได้ทั้งหมดเลยนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับถ้าเราใช้การเจริญมรณานุสติใช้ความตายเป็นที่ตั้งของสติเรานึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเดี๋ยวคนที่เรารักเราห่วงเรากังวลก็ตายแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ใช่เป็นชีวิตที่ถาวรเป็นชีวิตชั่วคราวไปกังวลกับชีวิตของเราและของเขาที่เป็นของชั่วคราวทำไมทำแทบเป็นแทบตายพอตายไปก็สูญไปหมดไม่มีอะไรเอาติดตัวไปได้เลยสู้มาปฏิบัติธรรมกันไม่ดีกว่าเลยเพราะเวลาปฏิบัติธรรมจะได้ผลจากการปฏิบัติธรรมติดตัวไปถ้ายังไม่ได้ผลก็จะได้รับนิสัยคือการปฏิบัติธรรมติดตัวไปเวลาไปเกิดข้างหน้าก็จะมีนิสัยชอบปฏิบัติธรรมชอบเข้าวัดชอบฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมต่อได้ถ้ายังไม่ได้บรรลุถึงผลขั้นไหนก็เอาการปฏิบัติติดตัวไปแล้วพอไปปฏิบัติต่อไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถบรรลุถึงผลได้แล้วถ้าตายไปก็เอาผลที่ได้นั้นติดตัวไปเช่นถ้าได้โสดาปัตติผลเวลาตายไปก็เอาโสดาปัตติผลไปด้วยถ้าได้สกิทาคามีผลเวลาตายไปก็เอาสกิทาคามีผลไปด้วยถ้าได้อนาคามีผลก็เอาอนาคามีผลไปด้วยถ้าได้อรหัตผลก็เอาอรหัตผลไปด้วยไม่สูญหายไปไม่เหมือนกับได้เงินร้อยล้านพันล้านได้ตำแหน่งสูงสูงหรือตำแหน่งอะไรต่างๆพอตายไปแล้วเอาไปไม่ได้เลยจึงไม่ควรที่จะไปหลงกับการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เช่นลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายและบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เอาไปไม่ได้ทั้งหมดไม่ต้องไปกังวลกับชีวิตของคนอื่นชีวิตของแต่ละคนนี้จะต้องเป็นผู้ที่ตะเกียกตะกายเดินไปกันเองเราช่วยได้ก็ช่วยเพียงทางร่างกายเวลาที่ร่างกายเขายังไม่เติบโตเข ายังต้องการช่วยเหลือความช่วยเหลือจากผู้ที่เป็นบิดามารดาก็ต้องช่วยเหลือไปตามเรื่องแต่อย่าไปช่วยเหลือจนถึงขั้นที่อยากจะปกป้องรักษาชีวิตของเขาไม่ให้สูญสิ้นไปเพราะว่ามันจะต้องสูญสิ้นไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะดูแลกันดีขนาดไหนก็ตามนั้นไม่ต้องไปกังวลถ้าเขาช่วยตัวเองได้เขาอยู่ได้เขากินได้เขาทำอะไรเองได้ก็ปล่อยเขาทำไปเรามาทำหน้าที่ของเราเอาสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาก็ตายจากเราไปแล้วหรือเราก็ตายจากเขาไปแล้วเวลาเราตายไปเราก็เอาเขาไปไม่ได้เอาเขาไปเลี้ยงดูแลต่อไม่ได้เขาก็ต้องเลี้ยงดูตัวเขาเองถ้าเขาเลี้ยงดูตัวเขาเองไม่ได้เขาก็ต้องตายไปเลี้ยงดูได้ก็ต้องตายไปเหมือนกันนี่คือประโยชน์จากการใช้มรณานุสติเป็นที่ตั้งของใจเป็นที่ตั้งของสติคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆจะทำให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่อาจจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นต่อการปฏิบัติธรรมของเราก็ได้บางทีเราห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงอะไรต่างๆเลยทำให้ไม่สามารถที่จะมีเวลาออกมาปฏิบัติทำได้กันแต่ถ้านึกถึงมรณานุสตินึกถึงความตายนึกถึงความสิ้นสุดของบุคคลต่างๆของสิ่งต่างๆไม่ว่าเราจะดูแลเขาดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดเขาก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราปล่อยวางเขาได้เพื่อที่เราจะได้มาทำงานที่เป็นประโยชน์ที่เราสามารถเอาติดไปกับเราได้คือการปฏิบัติธรรมการสร้างพลังใจขึ้นมาเพื่อที่จะได้บำเพ็ญและปฏิบัติให้บรรลุถึงผลต่างๆคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งที่เป็นผลที่เราสามารถที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราเจริญสติกันถ้าถนัดในการใช้มรณานุสตินี้จะเป็นประโยชน์มากแต่จะเป็นสิ่งที่ยากกับจิตใจที่ยังอ่อนแออยู่จิตที่ยังอ่อนแออยู่นี้จะไม่กล้าคิดถึงความตายเพราะเวลาคิดถึงความตายแล้วจะเหมือนกับไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรมีแต่ความหดหู่มีแต่ความหวาดกลัวถ้าจิตใจยังอ่อนแออยู่ก็จะไม่สามารถใช้การเจริญมรณานุสติได้ก็ต้องใช้อย่างอื่นเช่นใช้พุทธานุสติที่เป็นการเจริญสติสำหรับจิตใจที่ยังไม่เข้มแข็งได้ใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือระลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าก็คือพุทโธพุทโธไปหรือถ้าไม่ชอบการบริกรรมชอบเพ่งก็ใช้กระดูกร่างกายของเรานี่แหละว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ให้ใจเราจดจ่ออยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่ร่างกายกำลังทำอะไรก็ต้องทำตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ดูเลยว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถใดกำลังทำอะไรอยู่กำลังนอนอยู่นอนแล้วกำลังจะลุกขึ้นกำลังยืนกำลังเดินกำลังไปห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาไปทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับร่างกายใจก็ต้องอยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าให้ไปที่อื่นอย่าให้ไปที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ให้อยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องคิดเช่นต้องวางแผนว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปทำอะไรบ้างก็ยืนเฉยๆแล้วก็มีสติอยู่กับความคิดนั้นไปคิดวางแผนให้เสร็จสรรพแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ของร่างกายต่อไปเตรียมตัวอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปทำภารกิจอะไรต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกขั้นตอนของการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะไปทำอะไรไปมีธุระกับใครก็คอยดูให้สติจดจ่อให้ใจจดจ่ออยู่กับร่างกายเสมอถ้าเวลาจำเป็นที่จะต้องอยู่กับเรื่องอื่นก็ให้มีสติอยู่กับเรื่องอื่นเช่นเวลาต้องทำงานทำการก็ให้มีสติอยู่กับการทำงานเวลาต้องทำบัญชีบวกลบคูณหารก็ให้มีสติอยู่กับการทำบัญชีไปเวลาต้องคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้เรื่องงานเรื่องการก็มีสติให้อยู่กับเรื่องการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการพอเสร็จแล้วก็กลับมาดูที่ร่างกายต่อไปร่างกายทำอะไรก็อยู่กับร่างกายไปพอร่างกายพักรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารพอมีเวลาว่างไม่รู้จะทำยังไม่ถึงเวลาที่จะทำงานก็ไปนั่งในมุมสงบที่ไหนหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอันนี้ก็เรียกว่าการเจริญสติถ้ารู้จักเจริญสตินี้จะสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่ากำลังทำอะไรจะดึงใจไว้ให้อยู่กับร่างกายเป็นหลักหรือให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่เป็นหลักแต่จะไม่ปล่อยให้ลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ถ้ามีสติอย่างนี้เวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบเพราะใจไม่ลอยไปลอยมาเหมือนกับเวลาที่เราจะเอาได้เข้าไปในรูเข็มนี่ถ้ามือเราสายไปสายมาเราจะไม่สามารถที่จะร้อยได้เข้าไปในรูเข็มได้เวลาร้อยได้เข้าไปในรูเข็มนี้มือต้องนิ่งต้องพุ่งไปที่รูเข็มเพียงแห่งเดียวแล้วก็ดันได้เข้าไปในรูเข็มถ้ามือสายไปสายมาก็จะไม่สามารถเอาได้เข้าไปในรูเข็มได้ฉันใดการทำใจให้สงบก็เหมือนกับเอาใจเข้าไปในรูของสมาธินี่เองสมาธินี่ก็เป็นเหมือนถ้ำหรือเป็นเหมือนห้องที่ใจจะต้องเข้าไปแต่ถ้าใจลอยไปลอยมาไม่ยอมจ่อไปที่ประตูทางเข้าไปทางซ้ายของประตูไปทางขวาของประตูก็จะเดินเข้าไปในห้องไม่ได้ใจจะต้องนิ่งใจจะต้องอยู่ตรงกับทางเข้าของประตูของสมาธิถึงจะเข้าไปในสมาธิได้ใจต้องมีสติจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวถึงจะเข้าสู่ความสงบได้นี่ก็คือเรื่องของการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิสมาธินี้มีความสำคัญอย่างไรสมาธิก็คือจะทำให้ใจมีความสุขนั่นเองเวลาใจสงบแล้วจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้ามีความสุขที่เกิดจากสมาธิแล้วใจก็จะไม่อยากได้อะไรมีความสุขพอแล้วอันนี้คือประโยชน์ที่จะได้รับจากสมาธิแล้วใจก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขาคือจะไม่มีความโลภความอยากความรักความชังความกลัวความหลงอยู่ภายในใจใจจะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรต่างๆขณะที่อยู่ในสมาธินั้นจะไม่มีความรู้สึกหวั่นไหวกับอะไรเลยจะไม่กลัวอะไรจะไม่หลงก กังวลห่วงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่รักคนนั้นคนนี้จะไม่ชังคนนั้นคนนี้ใจจะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความรู้สึกของร่างกายที่อาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ใจก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนนี่คือประโยชน์ของการได้มีสมาธิเมื่อมีความสุขใจแล้วก็จะทำให้ออกมาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆได้จะเห็นว่าความสุขที่ได้นั้นไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มาและไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่ามีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่ได้จากสมาธินี้แทนที่จะไปทำตามความอยากเช่นออกจากสมาธิแล้วก็เกิดความอยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นอยากจะรับประทานขนมอยากจะรับประทานอะไรต่างๆหรือดูอะไรหรือฟังอะไรพอใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่ามันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเป็นความสุขเดี๋ยวๆแล้วก็หมดไปแล้วก็จะต้องเติมใหม่จะต้องหาใหม่และเวลาที่ไม่สามารถหามาได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสู้อย่าไปหาความสุขแบบนี้ดีกว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบเรากลับไปนั่งสมาธิดีกว่าทำใจให้สงบเพื่อฝืนความอยากถ้าเราฝืนความอยากแบบนี้ไปเรื่อยต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปแล้วก็จะไม่มีความวุ่นวายความกังวลกังวายความหงุดหงิดความรำคาญใจที่เกิดจากความอยากเพราะความอยากไม่สามารถที่จะมาดึงใจให้ไปหาสิ่งต่างๆได้อีกแล้วใจไม่ต้องการที่จะหาความสุขจากสิ่งของต่างๆภายนอกใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นความสุขของร่างกายเองร่างกายจะอยู่จะเป็นจะตายก็จะไม่มีความวิตกกังวลจะไม่เดือดร้อนสามารถปล่อยให้ร่างกายตายไปได้ความอยากที่จะไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายไปนี้ก็จะถูกทำลายไปได้หมดเพราะจะเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวที่มาทำลายความสงบเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้แก่ใจอันนี้ก็คือเรียกว่าการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาและการใช้ปัญญาตัดกิเลสนี้ตัดความอยากดับความทุกข์นี้จำเป็นจะต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเพราะถ้าใจยังไม่มีความสงบไม่มีความอิ่มไม่มีอุเบกขานี้จะต้านความอยากไม่ได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะต้องวิ่งไปทันทีต้องทำตามความอยากทันทีถ้าไม่ได้ทำแล้วเหมือนกับจะตายให้ได้อันนี้เพราะว่าใจไม่มีความสุขอยู่ในตัวเองนั่นเองแต่พอมีความสุขอยู่ในตัวเองแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาพิจใช้ปัญญาต่อสู้สอนใจว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการไปสู่ความสุขแต่เป็นการไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้สักวันหนึ่งก็จะไม่สามารถหามาได้เวลาหาไม่ได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปและร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่จะหาสิ่งต่างๆตามความอยากต่อไปก็จะไม่สามารถทำงานทำหน้าที่ได้ไม่สามารถทำตามความอยากได้พอไม่สามารถทำได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจแต่ถ้าไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายจะมีสิ่งต่างๆหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ร่างกายจะมีความสามารถหาได้หรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจแล้วเพราะมีความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่ได้จากความสงบคือสมาธินี่คือธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้บำเพ็ญกันเป็นขั้นๆต้องมีศรัทธาในเบื้องต้นพอมีศรัทธาแล้วก็จะมีความวิริยะอุตสาหะความเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้มันเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อให้ใจรวมเข้าสู่ความสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาเพื่อจะได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วจะใช้ความสุขนี้ทดแทนการหาความสุขจากสิ่งต่างๆตามความอยากตามความต้องการของใจพอมีความสุขจากความสงบแล้วเวลาอยากจะหาความสุขจากสิ่งอื่นก็สามารถที่จะหยุดได้ไม่จำเป็นต้องไปหาแล้วมีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วไปหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาทำไมทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากจะหาความสุขด้วยนี้ล้วนเป็นอนิจจังคือไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันหมดไปเวลาหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ไปไม่สามารถอยู่เป็นสมบัติของใจไปได้ตลอดไม่สามารถสั่งให้สิ่งต่างๆให้ความสุขกับใจไปได้ตลอดจะต้องมีวันจากกันไปจะต้องมีวันเปลี่ยนไปหมดไปนี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่มีสมาธิแล้วให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเป็นรูปร่างของคนหน้าตาของคนก็พิจารณาว่าสวยงามภายนอกแต่ข้างในไม่สวยงามภายใต้ผิวหนังมีส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมและอนาคตของร่างกายต่อไปก็จะต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บและเป็นคนตายไปให้พิจารณาดูอสุภะดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อจะได้ไม่หลงไหลคลั่งไคล้ไปกับความสวยงามของร่างกายที่เป็นของชั่วคราวที่จะต้องมีวันหมดไปมีวันเปลี่ยนไปถ้าเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายทุกสัดทุกส่วนก็จะหายจากความลุ่มหลงจากการที่อยากจะได้ร่างกายของผู้อื่นมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับตนได้ก็จะสามารถอยู่ตามลำพังได้ไม่ต้องทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้แล้วก็พิจารณาคนทุกคนที่เรารู้จักไม่ว่าเราจะรักหรือไม่รักก็ตามว่าเขาเกิดมาแล้วเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปทุกคนแล้วร่างกายก็ไม่ใช่เป็นตัวของเขาตัวของเขานั้นอยู่ที่ใจที่ไม่มีวันตายเช่นพ่อแม่เน้นเวลาตายไปตายเพียงแต่ร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นตัวของเขาร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นผู้รับใช้เขาเท่านั้นเองตัวของเขาเองนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวของเขาอยู่ที่ใจที่จะต้องไปเกิดใหม่ถ้ายังมีความอยากที่จะใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับตนอีกแต่ถ้าตัดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่ดังนั้นเราจะรู้ว่าไม่มีใครตายเวลาสิ่งที่ตายนั้นไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่บุตรไม่ใช่ธิดาเป็นเพียงตัวแทนหรือเป็นผู้รับใช้เขาเท่านั้นเองตัวเขานี่ไม่มีวันตายมีแต่ว่าจะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหรือจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสาวกก็ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังไม่เป็นก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็มีเท่านั้นแต่ไม่มีใครตายพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายพี่น้องไม่ตายสามีภรรยาไม่ตายบุตรธิดาไม่ตายญาติสนิทมิตรสหายไม่มีใครตายเท่านั้นสิ่งที่ตายมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟคือร่างกาย ร่างกายนี้ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลมที่เราหายใจเข้าออกนี่น้ำที่เราดื่มเข้าไปดินก็คืออาหารเช่นข้าวที่เรารับประทานเข้าไปไฟก็คือความร้อนที่ปรากฏขึ้นมาในร่างกายมันก็เป็นผลจากการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เองพอธาตุสี่มารวมตัวกันก็ทำให้เกิดอาการ32ขึ้นมาเกิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คืออาการต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายที่เกิดจากการผลิตของดินน้ำลมไฟถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟจะไม่มีร่างกายอันนี้แล้วเวลาร่างกายอันนี้ตายไปดินน้ำลมไฟที่รวมอยู่ในร่างกายนี้ก็แยกทางกันไปร่างกายนี้ก็อันตรธานหายไปเหลือแต่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีภรรยาไม่มีบุตรธิดาไม่มีญาติสนิทมิตรสหายอยู่ในร่างกายเหล่านี้เลยตัวบุคคลเหล่านั้นมีอยู่ในใจของแต่ละดวงที่จะต้องไปตามอำนาจของบุญของบาปตามอำนาจของกิเลสตัณหาต่อไปถ้าหลุดพ้นไม่มีอำนาจไม่มีกิเลสตัณหาก็จะหลุดพ้นไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้ายังมีอยู่ก็ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายไปรับผลบุญผลบาปตามภพต่างๆต่อไปนี่คือเรื่องของปัญญาถ้าเราได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยจะไม่เสียใจกับอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครเสียไม่มีใครตายสิ่งที่เสียนั้นมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดในตัวของมันเองเพราะมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองเวลาคนตายเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเวลาอยู่เราก็ไม่วิตกกังวลกับเขาเพราะเรารู้ว่ายังไงยังไงไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนไม่มีใครมาห้ามได้เรื่องของร่างกายจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ใจของเขานั้นจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็อยู่ที่เขามีปัญญาหรือไม่มีปัญญามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิมีสติหรือไม่มีสติมีวิริยะความภาคเพียรหรือไม่มีมีศรัทธาหรือไม่มีถ้าเขาไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาก็จะต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เขาหลงคิดว่าเป็นของเขาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเขาก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เขามีครอบครองอยู่และจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เขาต้องมาสัมผัสรับรู้มาเผชิญมาพบเห็นแต่อย่างใดนี่คือเรื่องของพลังใจเรื่องของน้ำมันที่จะทำให้ใจนั้นอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ที่จะพาใจให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราจึงต้องมาเติมน้ำมันกันอยู่เรื่อยๆมาแวะสถานีบริการคือมาวัดเพื่อมาเติมพลังของใจคือเติมศรัทธาเติมวิริยะเติมสติเติมสมาธิเติมปัญญากันถ้าเรามาบ่อยๆเติมบ่อยๆเราก็จะมีกำลังที่จะพาให้เราเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เดินทางไปถึงกันเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ไปถึงพระนิพพานแดนแห่งบรมังแดนแห่งบรมสุขบรมังสุขขังก็ขอให้พวกเราจงพยายามบังคับตัวเราเองให้แวะเติมน้ำมันอยู่เรื่อยให้แวะมาวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างความสร้างพลังให้แก่ใจสร้างความสุขให้แก่ใจดับความทุกข์ต่างๆทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามอีกต่อไปถ้าไม่มีก็จะให้ทางบ้านที่ถามมาให้พิธีกรถามผ่านของทางบ้านก่อน คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามกราบขอความรู้เกี่ยวกับการถวายสังฆทานค่ะเช่นข้าวสารพริกหอมแดงกระเทียมน้ำปลาซีอิ๊วของดังกล่าวถวายเป็นสังฆทานได้หรือไม่คะและมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างคะ คือการถวายของให้กับพระนี่ถวายได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าต้องรู้จักเวลารู้จักกาลเทศะคือของบางอย่างนี้พระท่านจะรับประเคนกับมือได้ของบางอย่างท่านรับประเคนกับมือไม่ได้ในบางเวลาเช่นอาหารนี้ท่านจะรับได้ก็ช่วงขณะที่ท่านบิณฑบาตหรือว่าท่านกำลังฉันอาหารอยู่หลังจากที่ท่านฉันอาหารเสร็จแล้วของต่างๆที่เป็นอาหารนี้ท่านรับประเคนไม่ได้แต่ญาติโยมก็ยังสามารถถวายได้โดยเอาของที่อยากจะถวายวางไว้เฉยๆแล้วบอกให้ท่านทราบว่าขอถวายอาหารนี้ถ้าท่านรับประเคนท่านจะต้องสละอาหารเหล่านั้นไปเพราะท่านมีกฎระเบียบไม่ให้เก็บอาหารข้ามคืนไม่ให้สะสมอาหารต่างๆถ้าจะให้พระท่านฉันในวันต่อไปก็วางไว้แล้วท่านจะให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือวัดที่เขามีห้องเก็บของเขาก็จะเอาไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของแต่จะไม่ถือว่าเป็นของพระจะเป็นของญาติโยมดูแลให้กับพระแล้วญาติโยมและลูกศิษย์นั้นก็จะนำเอามาถวายในวันต่อไปหรือเวลาที่การเกิดการขาดแคลนหรือความต้องการอาหารเพราะว่าบางวันบิณฑบาตอาจจะได้มากบ้างได้น้อยบ้างบางวันคนมาวัดมากบ้างน้อยบ้างนั้นอาหารที่เราถวายนี้ที่พระยังไม่รับประเคนนี้สามารถที่จะเอามาประเคนถวายพระได้ในวันที่อาหารน้อยนั้นเรื่องถวายข้าวของต่างๆนี้ถวายได้หมดเพียงแต่ว่าวิธีรับของพระนี่มีหลายวิธีอย่างวันนี้ญาติโยมที่เอาของที่เป็นของรับประทานหรือเครื่องดื่มมานี้ก็จะให้วางไว้เฉยๆเพราะว่าถ้ารับกับมือแล้วถ้าเป็นอาหารก็ถือว่าผิดกฎผิดระเบียบแล้วอาหารที่รับก็ต้องสละไปเก็บไว้ฉันไม่ได้แต่ถ้าเอาวางไว้เฉยๆแล้วให้ลูกศิษย์เขาเก็บไว้ก่อนพอวันรุ่งขึ้นต้องการอาหารก็บอกให้ลูกศิษย์เขาจัดการนำมาถวายได้ดังนั้นเรื่องของการถวายข้าวของต่างๆนี้ก็เป็นในลักษณะนี้ของบางอย่างพระรับกับมือไม่ได้แต่รับถวายได้เช่นเงินทองที่ญาติโยมถวายนี้ก็รับกับมือไม่ได้แต่ให้วางไว้ในกล่องได้แล้วเดี๋ยวลูกศิษย์เขาจะจัดการดูแลจัดการให้ เวลาพระต้องการใช้เงินใช้ทองซื้อข้าวซื้อของที่จำเป็นก็สั่งให้ลูกศิษย์จัดการทำให้ได้แต่ไม่สามารถรับกับมือได้อันนี้เป็นกฎระเบียบของพระดังนั้นแต่ทีนี้ในแต่ละวัดในแต่ละแห่งความเข้าใจในพระธรรมวินัยในการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นก็มีเหลื่อมล้ำต่ำสูงและบางวัดก็ทำแบบไม่ถูกแต่ก็ถือว่าทำกันมากันอยู่อย่างต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นของถูกไปเช่นการรับเงินทองบางวัดเขาถือว่าเป็นเรื่องถูกต้องเขาก็รับเงินรับทองกันไปของที่เป็นของกินถึงแม้ว่าจะเป็นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเขาก็รับประเคนกันแล้วเขาก็เอาไปให้ลูกศิษย์จัดการเอามาถวายในวันรุ่งขึ้นอันนี้มันก็ต้องไปศึกษาตามวัดต่างๆวัดที่เราจะเอาข้าวของไปถวายไปถามคนในวัดเขานั่นแหละเขาก็จะรู้เขาก็จะบอกวิธีการถวายข้าวของต่างๆให้กับพระวัดนั้นวัดแต่ละวัดนี้จะมีธรรมเนียมปฏิบัติไม่เหมือนกัน และถ้าถวายแล้วพระท่านรับประเคนแล้วต่อมานำมาหุงเป็นข้าวสวยหรือนำเครื่องปรุงมาใช้อีกในวันหลังพระท่านจะฉันได้หรือไม่คะ ถ้ารับประเคนของวันนี้แล้วก็ไม่สามารถเอากลับมาใหม่ก็ใช้ใหม่ได้ต้องสละสิทธิ์ไปต้องยกให้ลูกศิษย์ลูกหาไปยกเว้นลูกศิษย์ลูกหาฉลาดเอากลับมาถวายใหม่โดยที่พระไม่ได้สั่งก็ยังทำได้อยู่แต่พระบอกไม่ได้บอกว่าให้เก็บไว้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาถวายใหม่อย่างนี้ไม่ได้พระต้องให้ขาดไปจากใจคือให้ของเขาไปแล้วเขาจะเอาไปกินเองเอาไปให้หมากินหรือจะเอาไปโยนทิ้งก็เรื่องของเขาหรือเขาเกิดอยากจะได้บุญเขาเอากลับมาถวายเห็นว่าหลวงพ่อวันนี้ฉันเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพ่ออาจอยากจะฉันอีกเขาก็เอามาถวายให้อีกอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่พระไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้เช่นน้ำปลาก็ถวายมาทั้งขวดวันนี้ก็ใช้ไปนิดหน่อยยังเหลืออยู่ก็เก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้ต่ออย่างนี้ไม่ได้ใช้วันนี้แล้วก็ต้องสละน้ำปลาขวดนั้นไปให้ลูกศิษย์ไปแต่ลูกศิษย์ฉลาดพรุ่งนี้เทใส่ถ้วยมาให้หลวงพ่อใหม่อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าลูกศิษย์ไม่ฉลาดก็เก็บไว้กินเองหลวงพ่อก็อดกิน คำถามจากคุณบุญชูผมกำหนดสติในอิริยาบถต่อเนื่องแล้วจะมีคำถามเกิดขึ้นก็กำหนดสติสักพักคำตอบก็ผุดขึ้นทำให้เข้าใจละเอียดขึ้นจากนั้นปิติก็เกิดและก็ทรงอาการอย่างนั้นไว้อย่างมีสติไปเรื่อยๆรู้สึกมีความสุขเบาสบายมีกำลังใจอยากทำเพียรไปเรื่อยๆความรู้ขณะที่ตอบตอนทำเพียรเรียกว่าปัญญาหรือแค่สังขารครับ ถ้ามันสามารถดับความทุกข์ละตัณหาละกิเลสได้มันก็เป็นปัญญา ทั้งหมดที่ทำถูกทางไหมครับ ถ้าเกิดความสุขเกิดปิติมันก็ถูกทางแล้ว แล้วหนทางที่จะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นควรเพิ่มเติมอย่างไรดีครับ ก็ปฏิบัติต่อไปไปละกิเลสตัวที่เรายังละไม่ได้ละตัณหาความอยากตัวที่เรายังละไม่ได้ต่อไป คำถามจากคุณกิ่งภัยความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดเราก็ไม่มีความทุกข์ตัดได้เพียงชั่วครู่การยึดมั่นถือมั่นมันก็กลับมาอีกจะทำอย่างไรถึงจะเอาชนะได้ครับ ก็ต้องมีปัญญาตลอดเวลาให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาการจะเห็นแบบนี้ได้ก็ต้องภาวนาตลอดเวลาต้องเจริญสติต้องนั่งสมาธิสลับกับการเจริญปัญญาก็จะทำให้สามารถที่จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ตลอดเวลา คำถามจากคุณอ็อกแชร์หากจะเริ่มต้นในการปฏิบัติจะเริ่มอย่างไรครับ แล้วแต่ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนถ้าเราอยู่ชั้นอนุบาลเราก็ต้องเริ่มที่ชั้นอนุบาลถ้าเราอยู่ชั้นประถมเราก็ไปเริ่มชั้นประถมถ้าเราอยู่ชั้นมัธยมเราก็ไปสู่ชั้นมัธยมจิตของแต่ละดวงนี้อาจจะได้รับการฝึกฝนอบรม ได้รับการพัฒนามาไม่เท่าเทียมกันแต่ก็ต้องเริ่มแต่จุดที่ตนเองทำได้หรือทำจุดที่ทำได้แล้วก็รู้ว่าเราทำได้แล้วเราก็ไปทำในจุดที่เรายังทำไม่ได้เช่นเรายังทำบุญทำทานไม่ได้ยังหวงยังตนีเงินทองเข้าของอยู่เราก็ต้องทำบุญทำทานก่อนถ้าเราทำบุญทำทานได้แล้วแต่เรายังรักษาศีลไม่ได้เราก็ไปรักษาศีล5กันก่อนถ้ายังรักษาถ้ารักษาศีล5ไม่ได้ก็เอาศีล4ก็ได้ศีล3ก็ได้ศีล2ก็ได้เอาข้อไหนข้อหนึ่งที่เรารักษาได้ก็รักษาไว้ก่อนส่วนข้อที่เรายังรักษาไม่ได้ก็พยายามซ้อมทำฝึกไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถรักษาได้พอเรารักษาศีลนั้นได้5ข้อเราก็ไปลองรักษาศีล8ดูกันศีล8ก็รักษาอาทิตย์ละวันก่อนก็ได้รักษาศีล5ทุกวันยกเว้นวันที่จะรักษาศีล8ก็เพิ่มอีก3ข้อไปถ้าเรารักษาศีล8ได้แล้วเราก็ไปภาวนากันไปปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดได้แล้วถ้ารักษาศีล8ได้ก็ไปอยู่วัดได้ไปปลีกวิเวกได้ไปเจริญสติถ้ายังไม่มีสติก็เจริญสติถ้านั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่มีสติก็ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้พอใจสงบแล้วออกจากสมาธิก็เจริญปัญญาได้พิจารณาตายรักมาดับความอยากต่างๆได้อันนี้มันก็เป็นขั้นเป็นตอนของการปฏิบัติทั้งหมดเหมือนกับเป็นหลักสูตรของโรงเรียนนับตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงชั้นระดับปริญญาเอกทีนี้ผู้ที่มาสมัครเรียนนี่อาจจะมีได้เรียนผ่านมาชั้นต่างๆไม่เหมือนกันก็ต้องไปปฏิบัติต่อชั้นที่ตนเองยังไม่สามารถปฏิบัติได ้คำถามจากคุณทารีรัตน์พอเริ่มนั่งสมาธิจะชอบน้ำลายออกมาเยอะต้องอดกลืนไม่ได้ไม่นั่งสมาธิไม่มีน้ำลายเลยค่ะเราจะกำหนดอย่างไรถึงจะหยุดน้ำลายไหลคะ เราอย่าไปสนใจเราต้องมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการนั่งสมาธิถ้าเราใช้พุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปอย่าไปสนใจกับน้ำลายถ้าใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจไม่ต้องไปสนใจกับน้ำลายปล่อยมันอยากจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปออกมาทางปากทางไหนก็ปล่อยมันไหลไปถ้าเราไม่ไปสนใจมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ไหลเองยิ่งถ้าเราไปให้ความสนใจมันก็จะยิ่งไหลใหญ่เหมือนกับเวลาคันก็เหมือนกันเวลาคันแล้วก็อยากจะเกายิ่งอยากจะเกามันก็ยิ่งคันใหญ่แล้วอย่าไปสนใจมันคันก็ปล่อยมันคันไปเราก็อยู่กับพุทโธของเราไปดูลมหายใจไปถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงความคันเดี๋ยวความคันมันก็หายไปเองเช่นเดียวกับน้ำลายถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องน้ำลายเราอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธไปเรื่อยเดี๋ยวน้ำลายมันก็หายไปเองมันไม่มีปัญหา คำถามจากคุณทิติกรการปฏิบัติอานาปานสติภาวนานี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาไปในตัวหรือไม่ครับ ก็แล้วแต่ถ้าเราดูเฉยๆดูว่าลมเข้าลมออกอันนี้ก็จะเป็นสติเพื่อทำให้ใจสงบเป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาลมหายใจว่าหายใจเข้าแล้วถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอย่างนี้ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมา คำถามจากคุณจิตตี้อยากได้คำอธิบายคำพูดสมัยนี้ที่ว่าทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้เพราะสำหรับบางคนการทำสัญญกรรมนี่พลิกชีวิตของเขาไปเลยนะคะถือเป็นการที่เขาทำบุญมาก่อนหน้านี้หรือเป็นการนำบุญจากอนาคตมาใช้หรือเปล่าคะ คือความสวยงามของคนเราก็มีสองส่วนสวยที่หน้าตาร่างกายกับสวยที่จิตใจความสวยที่จิตใจก็คือการทำบุญใจคนที่ใจบุญนี้จะสวยงามทางจิตใจแต่ถ้าเอาเงินที่จะทำบุญนี้มาทำสัญญกรรมก็จะได้ความสวยงามทางร่างกายชาติหน้ากลับมาก็อาจจะได้หน้าตาอัปลักษณ์เพราะว่าไม่ได้ทำบุญ ถ้าทำบุญแล้วชาติหน้ากลับมาก็จะได้หน้าตาที่สวยงาม คำถามจากคุณสุริยาข้อหนึ่งจิตที่ถึงนิพพานแล้วกายยังอยู่ใช้ชีวิตได้ใช่ไหมครับ อ้าวก็พระพุทธเจ้าถึงนิพพานตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6ตอนที่อายุ35พรรษานี้พระพุทธเจ้าใจของท่านก็ถึงนิพพานแล้วแต่ร่างกายของท่านก็ยังเป็นสัมมาโคโดมเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ใช้ร่างกายนี้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปด้วยการเทศนาว่ากล่าวให้แก่ศรัทธาญาติโยมและภิกษุสามเณรรวมทั้งเทวดาทั้งหลาย และจิตที่ถึงนิพพานหลังจากกายตายแล้วจิตดวงนั้นจะไม่กลับมาเกิดในกายอีกเลยใช่ไหมเข้าใจตามนี้ถูกต้องไหมครับ จิตดวงนั้นมันพอแล้วมันเบื่อแล้วมันเห็นโทษของการมีร่างกายเหมือนกับเห็นเราเคยดื่มยาพิษอยู่เรื่อยๆพอวันดีคืนดีรู้ว่าทุกวันนี้ที่เราปวดท้องเพราะดื่มไม่เครื่องดื่มชนิดนี้พอเรารู้แล้วเราจะกลับไปดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นอีกหรือเปล่าเหมือนกันร่างทุกวันนี้ที่เราทุกข์นี่เราทุกข์กับใครถ้าไม่ทุกข์กับร่างกายอันนี้แล้วก็ยังไม่พอไปทุกข์กับร่างกายของคนอื่นอีกแล้วจะกลับมาเกิดหาความทุกข์แบบนี้อีกทำไม ข้อ2เราจะแนะนำให้ผู้อื่นรู้ได้อย่างไรว่าผลของบาปและบุญมีจริงครับ ก็ต้องให้เขาไปฟังเทศฟังธรรมจากพระที่รู้จริงเห็นจริง คำถามจากคุณบุญมีข้อ1ฟังเทศพระอาจารย์ช่วงตอบปัญหาที่ว่าจะลาออกจากงานที่ผิดกฎหมายเดี๋ยวเทวดาก็หางานใหม่ให้เทวดามีหลายกลุ่มใช่ไหมครับ ก็เทวดามีหลายชั้นหลายกลุ่มแล้วก็แล้วแต่ว่าเทวดานั้นเขามีความผูกพันกับเราหรือไม่ถ้าเรามีความผูกพันชาติก่อนอาจจะเคยร่วมบุญกันช่วยเหลือกันพอชาตินี้เขาตายเขาชาติก่อนตายไปเขาไปเป็นเทวดาเรามาเป็นมนุษย์แต่เขาก็ยังคิดถึงเราเขาก็อาจจะมาคอยคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเราก็ได้ แล้วเทวดากลุ่มนี้เขาต้องการส่วนบุญจากของคนเป็นการตอบแทนไหมครับ เขามีบุญมากกว่าไงเขาเป็นเทวดานี่เขาแสดงว่าเขามีบุญมากกว่ามนุษย์เขามีความสุขเขาไม่ต้องรอรับส่วนบุญจากมนุษย์เขามาช่วยเหลือมนุษย์เพราะว่ามีความผูกพันเป็นกรณีส่วนตัว ข้อ2ฟังเทศพระอาจารย์เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์คือผมเคยฆ่าปลาอยู่4ปีเพราะทำงานร้านอาหารฆ่าทุกวันช่วงอายุ 15-18 ปีเมื่อผมตายผมจะต้องมาเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่าทุกตัวหรือครับ แน่นอน นอกจากว่าถ้าเวลาตายไปบุญมีมากกว่าบาปก็ยังไม่ต้องไปเกิดเป็นปลาไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นมนุษย์ก่อนก็ได้ตามใดถ้าเรายังสามารถทำให้มีในบัญชีของเราในใจของเรานี่มีบุญมากกว่าบาปบาปที่เราทำไว้ยังไม่มีกำลังพอที่จะดึงเราไปรับผลบาปเราก็จะไปรับผลบุญก่อนงั้นตอนนี้พยายามทำบุญเยอะๆเพื่อจะได้อย่างน้อยมีให้มีบุญมันมีมากกว่าบาปเวลาตายไปจะได้รอลงอาญาก่อนเรื่องความผิดเพราะว่าเรามีความดีมากกว่าความชั่วเราไปรับผลรับรางวัลของความดีก่อนได้แต่เวลาใดที่ความชั่วมันมีมากกว่าความดีเวลานั้นเวลาตายไปก็ต้องไปรับผลของความชั่วทันทีหมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม กลับนมัสการเจ้าค่ะเมื่อเรายังมีร่างกายอยู่เราก็เอาจิตของเราไว้กับที่พุทโธลมหายใจเข้าออกหากว่าเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะเอาจิตของเราไว้ที่ไหนเจ้าคะ เอาเวลาไม่มีร่างกายมันก็จะไปรับผลบุญผลบาปก่อนเวลานั้นจะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้หมดแล้วเหรอคือถ้าไม่มีร่างกายก็ยังเอาสติเอาจิตไว้อยู่กับอารมณ์ก็ได้ดูจิตไปดูว่าตอนนี้จิตคิดดีหรือคิดชั่วคิดชั่วก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดความจริงจะบริกรรมพุทโธไปในภายในจิตก็ยังทำได้อยู่ถ้าเราติดนิสัยบริกรรมไปเวลาตายไปไม่มีร่างกายจิตมันก็ยังบริกรรมพุทโธได้อยู่เรื่องเราเลิกถึงมรณานุสติได้อยู่คือ ถ้าไม่มีร่างกายนี้ก็ยังสามารถที่จะเจริญสติได้แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่มีสติพอที่จะมาเจริญกันเวลาใกล้ตายนี่มันใจมันจะวุ่นวายนอกจากใจที่ได้ฝึกพอดีแล้วก็จะมีสติประคับประคองไปก็จะประคับประคองจิตให้ไปสู่สุคติไปรับผลบุญไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วค่อยกลับมาฝึกใหม่มาปฏิบัติใหม่พอจะเข้าใจไหมมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ